reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Druga nitka gazociągu północnego z Rosji do Niemiec, która omija Polskę. Jednym z tematów rozmów kanclerz Merkel z premierem Morawieckim w Warszawie. Wjechał w czteroosobową rodzinę i uciekł. Od soboty policja szuka sprawcy wypadku z Wielkopolski. Był pewniakiem. Władimir Putin po raz czwarty prezydentem Rosji. Współpraca dwustronna, przyszłość Unii Europejskiej, budżet, bezpieczeństwo energetyczne i kryzys migracyjny. Te tematy mają zdominować spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W Belwederze niemiecka kanclerz spotka się też z prezydentem Andrzejem Dudą, a Polska jest drugim po Francji celem wizyty zagranicznej Merkel od jej wyboru przez Bundestag na czwartą kadencję. A wizyta pani kanclerz to czytelny sygnał, że z Niemcami łączą nas dobre i partnerskie relacje, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Polska odgrywa istotną rolę w procesie budowania i reformowania Unii Europejskiej, zarówno jeżeli chodzi o instytucjonalną, jak i finansową jej przyszłość. Rzeczniczka rządu dodaje, że jednym z tematów rozmów będzie też Nord Stream 2. Również współpraca militarna i energetyczna, czyli jak Państwo doskonale wiecie, temat Nord Stream 2, niezmiernie ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, tylko całej Unii Europejskiej i innych krajów. Spotkanie kanclerz Merkel z premierem Morawieckim zaplanowano po 18:00. Od sobotniego wieczora policjanci szukają mężczyzny, który w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim wjechał w czteroosobową rodzinę. Mężczyzna potrącił małżeństwo z dwojgiem dzieci i uciekł, mówi Krzysztof Kulka z policji w Ostrowie Wielkopolskim. W Nowych Skalmierzycach w idącą drogą rodzinę uderzył samochód Nissan Qashqai. W wyniku tego zdarzenia kobieta, która prowadziła wózek z dzieckiem oraz to dziecko z tego wózka trafiły do szpitala. Po tym zdarzeniu kierujący Nissanem Qashqai uderzył jeszcze w drzewo, porzucił samochód i oddalił się. Do tego wypadku doszło na ulicy Dąbkowej w Skalmierzycach. Ojciec i drugie dziecko nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Weekend obfitował w podobne zdarzenia w Odrzy Głochowu. W Odrzychołowicach Kłodzkich na Dolnym Śląsku pijany kierowca potrącił na chodniku dwóch chłopców. Dzieci trafiły do szpitala. Policja nie podaje, w jakim są stanie. Kierowca został zatrzymany przez policję. Miał blisko 1,5 alkoholu w organizmie. Był pewnym zwycięzcą. Władimir Putin po raz czwarty został prezydentem Rosji. Wskazują na to cząstkowe wyniki głosowania, według których obecny prezydent uzyskał 76,5% głosów. Zwycięzca już zapowiedział działania na rzecz jednoczenia narodu i dał do zrozumienia, że nie zamierza być gospodarzem Kremla dożywotnio. Według kandydata partii komunistycznej Pawła Grudzinina, którego poparło 12% wyborców, kampania wyborcza była brudna i nie pozwalała na uczciwą konkurencję. Nacjonalista Władimir Żyrinowski, wsparty przez 5,5% obywateli, stwierdził, że jest rozczarowany wynikami głosowania i skrytykował swoich konkurentów, nazywając ich niepoważnymi kandydatami. Opozycjonistka Ksenia Sobczak, zajmująca czwarte miejsce z poparciem na poziomie 1,5%, wezwała pozostałe ugrupowania opozycyjne do integracji, a Grigori Jawliński z partii Jabloko, który zdobył mniej niż 1% poparcia, uznał wybory za nierzeczywiste. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To będzie gala najwybitniejszych polskich twórców, w tym gwiazd muzyki poważnej, rozrywkowej i jazzowej. A wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie uroczysta jubileuszowa gala stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Uświetnił koncert prezentujący dorobek członków ZAIKS-u w wykonaniu najbardziej znanych artystów polskiej estrady. Publiczność słucha m.in. twórczości Fryderyka Chopina, zapowiada kompozytor i pianista jazzowy Włodek Pawlik. Będę wykonywał, bardziej improwizował, piękną pieśń Fryderyka Chopina pod tytułem Wiosna. Ten utwór znajduje się na mojej ostatniej płycie pod tytułem Songs Without Words. Uwielbiam ten utwór grać, natomiast realizatorzy koncertu doszli do wniosku, że będzie ten utwór właśnie takim cudownym spoiwem pomiędzy wielką muzyką Chopina, która jest osadzona w polskiej tradycji, a muzyką jazzową i muzyką współczesną. I ten mój solowy utwór będzie takim właśnie spoiwem pomiędzy polskim romantyzmem a współczesnością. Na scenie wystąpi ponad 250 artystów. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody stulecia ZAIKS-u dla Krzysztofa Pendereckiego, Tomasza Stańki, Mirosława Bałki, Krzysztofa Zanussiego, Ryszarda Chorowica, Jacka Cygana, Janusza Gajosa, Agnieszki Duczmal, Leona Tarasiewicza i Wiesława Myśliwskiego. Przy tej okazji przyznane zostaną też honorowe członkostwa ZAIKS-u. Patronat honorowy nad obchodami objął prezydent Andrzej Duda. Kończymy serwis Trójki. Skrót informacji o 7:30. Zapraszamy. Jan Kałucki o sporcie. Kamil Stoch postawił kropkę nad i. Nasz zawodnik Vikersund zapewnił sobie pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwa konkursy indywidualne, które zostaną rozegrane w najbliższy weekend w Planicy. Jeden skoczek może maksymalnie zdobyć 200 punktów, a Kamil Stoch prowadzi z przewagą 253 oczek nad drugim w klasyfikacji generalnej Niemcem Richardem Freitagiem. Dodatkowo Polak okazał się najlepszy w klasyfikacji generalnej cyklu Row Air. Chciałem po prostu tylko robić swoje. Już gdzieś czułem po prostu piętno tych dni ostatnich. No i co mogę więcej powiedzieć? No, jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, że udało mi się utrzymać dobry poziom, wysoki poziom od samego początku do ostatniego skoku. Mówił Kamil Stoch przed kamerami Telewizji Polskiej. Wczorajszy konkurs został zdominowany przez Norwegów. Wygrał po raz pierwszy w karierze Robert Johansson przed Andreasem Stiernenem i Danielem Andre Tande. Teraz już piłka nożna i zwycięstwo Wisły Kraków w naszym wielkim ligowym klasyku. Biała Gwiazda wygrała w Warszawie z Legią 2-0 po golach Carlitosa i Frana Waleza. Pomocnik Wisły Tomasz Cywka przyznał, że jego zespół był dobrze przygotowany i odniósł zasłużone zwycięstwo. Byliśmy w dobrej dyspozycji i to zwycięstwo pewnie wywalczyliśmy. Widzieliśmy, jakie są mocne strony Legii, ale my też się skupiliśmy na nas, na naszej grze, bo nie wystarczy się tu przyjechać i bronić, tylko trzeba atakować, trzeba grać swoją piłkę i my to staraliśmy się robić. I pewne zwycięstwo 2-0. No na pewno jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Dodam, że to było pierwsze zwycięstwo Wisły w Warszawie od maja 2010 roku, a w innych wczorajszych meczach Krakowia pokonała Sandecję Nowy Sącz 2-1, a Śląsk Wrocław zremisował z Wisłą Płock 1-1. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, która ma 3 punkty przewagi nad Legią i 5 punktów przewagi nad Lechem Poznań. I na koniec tenis, bo Roger Federer przegrał z Juanem Martinem Del Potro w finale turnieju w Indian Wells. Argentyńczyk pokonał Szwajcara 6-4, 6-7, 7-6, a w decydującym secie obronił 3 meczbole. Natomiast w rywalizacji pań równych sobie nie miała Naomi Osaka. Japonka wygrała w finale z Darią Kasatkiną 6-3, 6-2. Dziś w większości regionów pogodnie, zachmurzy się tylko na południu kraju i tam popada śnieg. I pada cały czas. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, ciśnienie spada minus 7 stopni w Zakopanem w ciągu dnia, minus 6 w Przemyślu i Krośnie, minus 5 w Rzeszowie i Nowym Sączu, 4 stopnie poniżej zera w Tarnowie i Zamościu, 3 w Krakowie i Lublinie, 2 w Katowicach i we Wrocławiu, 1 stopień w Łodzi i Częstochowie, 0 nigdzie nie będzie, a plus 1 w Warszawie i Płocku, 2 w Poznaniu, Suwałkach i Olsztynie, 3 w Trójmieście i Bydgoszczy, w Szczecinie i Świnoujściu najcieplej plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela MagB6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela MagB6. Więcej na helamagb6.pl. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell, Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Antoni z Wrocławia zwraca uwagę, że urodziny Fisza, owszem, ale nie tego szkockiego, tylko tego naszego. I o tym też warto pamiętać, ale oczywiście, że tak. Urodziny Fisza jeszcze będziemy obchodzili przed dziewiątą. Jeszcze jeden list w tej sprawie. 40 urodziny Fisza, ale na razie o tym cisza. Tak, na razie tak. 9,5 minuty po siódmej. Za chwilę doktor Tomasz odpowie na pytanie bardzo ważne, bardzo z kosmosu. Proszę posłuchać uważnie, ale na razie Pocahontas i kaliber 44. Czy to błąd, czy to błąd? Bit, bit i pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma niebo, to nocnego marka, nocna warta. Świeci

jakby tak rok podzielić pół na pół. Ciepłe miesiące i zimne miesiące. Więc w te ciepłe nie spada 50% rocznego deszczu, tylko aż 75% w miesiące ciepłe. Skąd się w takim razie bierze to przekonanie, że latem prawie nic nie pada, a jesienią bardzo dużo? Może stąd, że latem deszcz to często wybawienie i podchodzimy do niego bardzo pozytywnie. Cieszymy się, jak deszcz spadnie, bo jest troszeczkę chłodniej, albo na przykład mówimy, powietrze się oczyści. O tak. Więc nie odbieramy go absolutnie jakoś negatywnie. Przecież mówimy, cudowne, wspaniałe, ożywczy, letni deszcz. No więc właśnie, no nie wiem, czy ktoś tak mówi na przykład w listopadzie albo w październiku. Cudowny, ożywczy, październikowy deszcz. Poza tym jest jeszcze jeden element. Na przykład w lipcu głównie pada przelotnie. Zdarzają się burze, sporo deszczu, ale po chwili już jest niebieskie niebo. Mhm. Więc bywa czasami tak, że na przykład pracując, nawet się nie orientujemy, że przed chwilą przeszła jakaś burza. Albo widzimy tylko gdzieniegdzie kawałek mokrej kałuży i mówimy, to padało? No więc tak to wygląda w lipcu. Zimą opad to jest też rodzaj jakiegoś oczyszczenia. Natomiast, no bo po opadzie śniegu na przykład wszystko staje się tak, takie czyściutkie, białe i ładne. Wiosną, szczególnie tą późną, też patrzymy raczej na opady pozytywnie, no bo przyroda się rodzi i tak dalej. Natomiast jesienią, no właśnie, płakać się chce. Jest zimno, jest wilgotno, jest szaro, wszystkie kolory gdzieś zniknęły, więc i deszcz, nawet jak jest go nie aż tak dużo, jakby nam się mogło wydawać, wydaje nam się częstszy. Nie wiem, czy to było badane, ale mam wrażenie, że jesienią też jest inny kąt padania deszczu, bo latem to on tak sobie pionowo leci, a jesienią czasem poziomo. Nie sądzę, żeby to było związane z porą roku bezpośrednio, z jakimś, nie wiem, kątem nachylenia ziemi, coś takiego. Nie, z wiatrem. Chodzi o wiatr i chodzi o to, że latem rzeczywiście te opady są bardzo przelotne. Przychodzi burza, jest, no, leje mocno, natomiast jesienią pada mało, w sensie, mam tutaj na myśli ilość opadu, to pada bardzo długo i to jest wyjątkowo trudne dla nas do wytrzymania. Pocieszające jest to, że przed nami wiosna. Tak, zbliża się. Raczej. Jest już, jeszcze nie, jeszcze ale nie. Już za chwilkę. No już za moment. Pani wiosna. Tak jest, proszę pana. Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję. Do jutra. Zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem, smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś potęgą, bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał, pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Chyba chwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Gdybym miał kogoś, co Kazik i kwartet Proforma w sprawie tego deszczu 227 trójek. Chciałem przyznać rację doktorowi Tomaszowi, ponieważ latem, ilekroć pojadę nad morze, to dwa tygodnie leje. A wcale nie musi padać dwa tygodnie, a wcale nie. Ja to mam takie stare, wyświechtane powiedzonko. Kolega, jak był nad morzem przez dwa tygodnie, tylko dwa razy padało. Raz 6 dni, raz 8. Dziękujemy. Projekt Tata. I można jakoś ładnie ubrać w słowa? No oczywiście. Na razie piękna wiosna za oknem, piękne słońce, tylko temperatury jeszcze zimowe. Przepraszam, bo gdzie ty masz okno, bo chyba w jakimś innym budynku. No nie, no jest słońce, widać, tylko że słońce jest z drugiej strony, ale tutaj... A te czapy śniegu wokół dlatego komina. Dlatego właśnie powiedziałem, że to tak wiosna nas wita językiem mrozu i tak na razie będzie. Proszę się nie łudzić, że to się szybko zmieni. No, trudno. Za nami jest z kolei kolejna niedziela bez uciech w galeriach handlowych. W wielu miastach były rozmaite imprezy i czekały na rodziców z dziećmi. O jednej opowiem dziś, o innej opowiem jutro. A czym kończy się wizyta nieodpowiedzialnego ojca na targach książki dziecięcej z molem książkowym małym, no to można zobaczyć na facebookowym profilu projektu Tata 3, ale nie żałuję. Wieczorem emocje sportowe były, no i chyba nie było nikogo, kto nie trzymałby kciuków za Kamila Stocha. No i dumny musi być, tak sobie myślę, pan Bronisław, tata Kamila, kiedy jego syn spełnia swoje marzenia, śrubując rekord osiągnięć w jednym sezonie. Takiej dumy życzę wszystkim ojcom, których dzieci dopiero zaczynają przygodę ze sportem. Jaki by to sport nie był. 10-letnia Zosia, córka pana Macieja z Leszna, wybrała dyscyplinę widowiskową, ale bardzo trudną, więc tata pomaga. Harmonogram dnia jest ściśle ustalony, no trzeba spiąć się. Czasami wydaje się, że jest to nie do ogarnięcia, ale jestem taką osobą, że musi się udać i zawsze się przeważnie uda. 3 treningi tygodniowo w wodzie i 1 trening na sali. Praktycznie od godziny 4 do godziny 6, po 6 wieczorem córka jest na zajęciach. Pływanie synchroniczne to jest pływanie połączone w sumie z tańcem i baletem. Jest trudne, ale gdy będzie się cierpliwym, będzie się dużo trenować, to może to się stać łatwe. Na początku musimy się rozgrzać, dużo pływamy, a potem robimy te figury swoje i robimy układ i się przygotowujemy do zawodów. Czasami mi jest po prostu jej szkoda, bo praktycznie od rana szkoła do godziny 2-3 i potem szybko obiad, od razu na basen przychodzi, a tam jeszcze jest bardzo dużo zadane, także to już jest 4 klasa, to już jest tego trochę, także czasami mówię, gdzie to dzieciństwo, gdzie ta zabawa, też tego brakuje. Trzeba umieć pływać, trzeba być rozciągniętym, no i nie bać się wody. Ja jak się nauczyłam pływać, to miałam 7 lat. Zaczyna się od takich początkowych figur. Najpierw trzeba uczyć się leżenia, deptania, a potem takie są prostsze figury, a potem są coraz trudniejsze. Układy są do muzyki, musi być wszystko na liczbę, równo musimy to robić, musimy być napięte, wyprostowane. A słychać tę muzykę pod wodą? Tak, mamy takie specjalne urządzenia i głośniki. Lubię, gdy mnie tata zawozi i jest tam w wodzie i pani nam daje zadania, my je musimy wykonywać. Widzę radość dziecka, jest to dla mnie największa nagroda. Dosyć szybko załapała to pływanie, została zauważana i zaproponowana, czy by nie chciała dołączyć do sekcji. No i akurat był nabór od początku roku, się zgłosiła, no i tak się jej ta przygoda zaczęła. W naszej grupie jest tylko 6 zawodniczek. Jest team, robimy duet, czyli jesteśmy we dwie i chcemy zrobić kombinację, bo zawody dopiero są przesunięte na maj, więc myślimy, że nam się uda. Normalny strój pływacki, trzepek, mamy okularki i noski. Gdy robimy figury, to woda nam może wpaść do nosa. To nie jest zbyt przyjemne, dlatego noski mamy zawsze na nosie. Nie jest to drugi sport. No to jest składka członkowska plus opłaty za basen. Natomiast cały osprzęt, torby, stroje, czepki na zawody, wszystko funduje sekcja pływacka. Jestem pełen podziwu i naprawdę ja sam nie potrafiłbym wykrzesać tyle sił z siebie, żeby tego wszystkiego dokonać. Zosia ma tyle energii, że myśleliśmy, że jeżeli będzie chodzić na pływanie, to się trochę zmęczy. Nic z tego. Dalej jest pełna energii. A lubisz to? Kocham. No i co, tylko pozazdrościć takiej pasji. Zosia pierwsze sukcesy na zawodach już ma, kolejne, mam nadzieję, że dopadną ją wiosną. Teraz wypada trzymać kciuki za najsłynniejszy kiedyś basen w Polsce, czyli ten w Lesznie, który ma poważne problemy. Gdybym miał wybrać taką jedną z najtrudniejszych dyscyplin sportowych, to myślę, że pływanie synchroniczne to jest... W pierwszej trójce na pewno. Tak, to pozdrawiamy wszystkich, którzy uprawiają bądź uprawiali, bo to jest naprawdę trudne. A jeśli chodzi o młodych sportowców, to uwaga, dziś kolejna odsłona zabawy. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Mamy dla Państwa kolejne miejsca w dziecięcej eskorcie, czyli wśród tych dzieci, które wyprowadzają zawodników na najbliższy mecz reprezentacji Polski. To będzie mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie 27 marca o 20:45. To nie jest najbliższy, ale ten na kolejny. Właśnie, tak, tak, to kolega szczególnie mnie łapie za rękaw. Tarmosi za kołnierz. Chodzi o mecz Polska-Korea Południowa na Stadionie Śląskim w Chorzowie 27 marca o 20:45. Ten drugi z najbliższych meczów. Otóż mamy takie miejsca dla Państwa dzieci w tej eskorcie. Co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na pytanie, które padnie za chwilę. Teraz ważne informacje. Odpowiedzi wysyłamy SMS-owo 73533, 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej naszej. Do 8 czekamy na odpowiedzi, rozwiązanie przed 9. Ważne teraz, aby napisali do nas rodzice dzieci, które mają od 6 do 10 lat i wzrost od 125 do 130 cm, co będzie weryfikowane i trzeba podpisać specjalne oświadczenie. Proszę o tym pamiętać. 6-10 lat, 125-130 cm wzrostu. No i będzie można wyprowadzić jedną z reprezentacji na boisko. Czy już wszystko powiedziałem, redaktorze? Chyba wszystko, tak. Ja, nawet jasno powiedziałeś. Słucha redaktor. Do tego mamy tak. Dziecko wchodzi na mecz i jest w eskorcie. Rodzic, opiekun i jeszcze do tego dwa bilety na mecz. W sumie 4 osoby mogą wejść w takim pakiecie. A ile pakietów? 3. Do wygrania dziś. Tak. 3 nagrody mamy dla Państwa. No i teraz najważniejsze pytanie. Otóż pytanie brzmi tak. Najważniejsza zasada piłki podwórkowej to i dlaczego? Najważniejsza zasada piłki podwórkowej to i dlaczego? Państwo na pewno biegali po podwórku, kopali piłkę. Proszę opowiedzieć nam o tym. 73533. Czekamy na odpowiedzi. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zapraszamy serdecznie. Najważniejsza zasada piłki podwórkowej to i dlaczego akurat ta 73533. Dziś 3 pakiety, jutro rano też będą. Dziś zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. Takich moich marzenia. Wierzę, chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzę, chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Jutro nadejdzie lecz, wierzyć gorąco też, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro kochał mnie, tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Kaja przypomniała, że o tym, że jutro rano też. No ale dzisiaj pytamy o tę najważniejszą zasadę piłki podwórkowej. I dlaczego akurat ta 7-3-5-3-3, proszę pamiętać, są miejsca w eskorcie dziecięcej. 7.30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Angela Merkel przyjeżdża do Warszawy. Kanclerz Niemiec po południu spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy będą dotyczyć spraw europejskich, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. To problemy Unii Europejskiej, to przyszłość budżetu unijnego na lata kolejne, nierozwiązany cały czas problem migracyjny, a również współpraca militarna i energetyczna, czyli temat Nord Stream 2, niezmiernie ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski. To druga po Paryżu zagraniczna podróż niemieckiej kanclerz od zaprzysiężenia jej nowego gabinetu w środę. Angela Merkel jest szefową niemieckiego rządu czwartą kadencję. Niespodzianki nie było. Wybory prezydenckie w Rosji wygrał Władimir Putin. Otrzymał ponad 76% głosów, informuje rosyjska Państwowa Komisja Wyborcza. Podliczono już 99,8% głosów. Frekwencja wyniosła 67%. Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Rosji poznamy wieczorem. Putin będzie gospodarzem Kremla po raz czwarty. Do kraju wracają himalaiści z narodowej zimowej wyprawy na K2. Po południu wylądują w Warszawie i spotkają się z dziennikarzami. Polakom nie udało się zdobyć 8-tysięcznika. Na początku marca ze względu na złą pogodę ogłosili koniec ekspedycji. Drugi co do wysokości szczyt na świecie pozostaje ostatnim niezdobytym zimą. Pełny serwis Trójki o 8:00 zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. W piątek przy Wall Street delikatne wzrosty. Dow Jones zyskał prawie 0,3%. S&P wzrósł o 0,2%. Nasdaq bez zmian. W Azji nastroje mieszane. Hongkong 0,3% na plusie. Seul 0,7% pod kreską. Tokio ponad 1% na minusie. Euro kosztuje 4,22 zł. Dolar po 3,44. Funt teraz kosztuje 4,79 zł. A frank szwajcarski po 3,61 zł. O tym, co w ciągu najbliższych dni może wpływać na notowanie walut, Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. W tym tygodniu kluczowe wydarzenia to szczyt G20, który się kończy jutro. Tutaj oczywiście będzie poruszana kwestia globalnego handlu, ale i też ważnym tematem będzie posiedzenie amerykańskiego Fedu w najbliższą środę, gdzie zobaczymy kolejną już z rzędu podwyżkę stóp procentowych w USA. Tym samym sentyment powinien być dalej prodolarowy, a to z kolei może osłabiać naszą walutę. Dzisiaj ważne dane Głównego Urzędu Statystycznego. O godzinie 10 dowiemy się, w jakiej sytuacji były firmy w lutym, firmy produkcyjne i budowlane. Główny ekonomista Banku Societe Generale Jarosław Janecki uważa, że dane o produkcji okażą się dobre, choć prawdopodobnie słabsze niż te za styczeń. Będzie to efekt nieco mniejszego tempa wzrostu nowych zamówień. Producenci wskazywali w ankietach na początku miesiąca, że sytuacja nieznacznie się pogorszyła. Tym niemniej ja oczekiwałbym w dalszym ciągu takiego solidnego wzrostu dynamiki produkcji w przedziale 6-8%. W styczniu produkcja przemysłowa wzrosła o ponad 8,5% licząc rok do roku. Jarosław Janecki dodaje, że możemy się spodziewać sporego wzrostu tej drugiej publikowanej dzisiaj liczby, czyli produkcji budowlano-montażowej. Dynamika w sektorze budowlanym podlega dosyć dużym wahaniom. Wpływ na to oczywiście ma sytuacja pogodowa, ale również i to, jakiego rodzaju budowy kończą się. Prawdopodobnie w lutym w sektorze budowlanym sytuacja będzie nieco gorsza, ale to w dalszym ciągu będą kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w ujęciu rok do roku. To naprawdę są wyniki bardzo, bardzo dobre. W styczniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o imponujące prawie 35% rok do roku. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to się muszę teraz bardzo postarać. Za chwilę Państwo się dowiedzą dlaczego. Piękny, słoneczny dzień przed nami. Tylko na południu kraju zachmurzy się i będzie padał śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, minus 7 stopni w Zakopanem, minus 5 w Rzeszowie i Nowym Sączu, minus 3 w Krakowie i Chełmie, minus 1 stopień w Łodzi i Częstochowie, plus 1 w Warszawie i Sieradzu, do plus 4 w Szczecinie i Świnoujściu. Ale generalnie piękny, słoneczny dzień. Chciałbym się odnieść do pogody, ale nie do tego, co mówił pan doktor Rożek, ale do tego, jak pięknie zapowiada pan redaktor pogodę. Otóż pan redaktor zapowiada, że tylko na południu będą opady śniegu, zawieje, zamiecie i tak dalej. Wszystko fajnie, pod warunkiem, że na tym południu się nie jesz, bo to jest wtedy aż tylko na południu są złe warunki pogodowe. Wie pan, że jestem w okolicach Olkusza, no na Małopolsce dojeżdżam do Krakowa, więc no warunki są, powiedziałbym, trudne. O, może tak. No to ja dodam, że rzeczywiście uwaga na trudne zimowe warunki na drogach na południu kraju. Instytut Meteorologii wydaje specjalne ostrzeżenie w tej sprawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład LG K4 ekran 5 cali za jedne 349. iPhone SE taniej o 400 zł. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrzę na Państwa odpowiedzi w naszej zabawie i łezka się w oczku kręci. To za sprawą piłki podwórkowej, no bo odpowiadamy na pytanie. Najważniejsza zasada piłki podwórkowej to i dlaczego? Proszę pamiętać o tym dlaczego, no i wybieramy jedną zasadę. To też jest ważne. 7-3-5-3-3, do 8 czekamy na odpowiedzi. Potem jury uda się na obrady. Przed 9 dowiemy się, kto otrzymuje nagrodę. Najważniejsza zasada piłki podwórkowej to i dlaczego? Proszę nam o tym opowiedzieć. Bardzo ciekawe są te odpowiedzi. Redaktor powiedział, że uważa pływanie synchroniczne za jedną z najtrudniejszych dyscyplin, ale na których igrzyskach olimpijskich zimowych była dyscyplina, która nazywała się synchroniczna jazda na nartach. I to było połączenie tańca z jazdą na nartach, chyba slalomem, nie jestem pewien. Co redaktor na to? Ja to pamiętam, rzeczywiście była taka dyscyplina i pamiętam taką konkurencję. Strasznie trudne też było, żeby się takie wygibongi robić, jak narty przeszkadzają. No jak tak można? Panie i panowie, oto Madonna i jej najważniejsze piosenki z trwającej już 35 lat kariery. Dziś będzie też utwór piękny, znany Państwu, dzieło wczesne. Ale po kolei, Piotr Metz. Jeszcze jeden komentarz Madonny do jej publicznego wizerunku. Jestem niezłą aktorką i buntowniczką. A ich cechą jest? Nie wolno wymówić tego słowa w telewizji? Ale mam to gdzieś, co pomyślicie. I never knew love before till you. Madonna. Dzieło wczesne. 227 Trójek, dzień dobry. Cały słuchacz z tej strony. Ja w sprawie zapowiadania pogody przez dziennikarza, redaktora, znaczy się chciałem powiedzieć, szanownego. Bardzo dobrze, że tak zapowiada i podoba mi się, a do kierowców apel, bo też jestem w okolicach Olkusza, tak jak Państwo puszczali poprzedniego słuchacza. No i tylko rozsądek tutaj musi brać górę, bo jak jest 50, to się jedzie 50, a wiem, że kierowcy są przyzwyczajeni, że jak 50, to można i 80. No a że są takie warunki, a nie inne, no to przecież tylko trzeba zmniejszyć prędkość i będzie okej. Okay. Także pozdrowienia dla szanownego redaktora, bo pięknie zapowiada. Bardzo Panu dziękuję. No bardzo Panu dziękuję za dobre słowa. Jeśli są Państwo w okolicach Olkusza, to uwaga. Chciałem tylko temu panu z Olkusza powiedzieć, że korek do Krakowa zaczyna się już w Jerzmanowicach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich w korku. Ostrożnie na drogach na południu. Rzeczywiście trudne warunki. Ale teraz za 16:08 i poważna sprawa bardzo. Zapraszamy do Trójki. Osoby, które o siebie nie dbają, być może będą musiały więcej płacić na służbę zdrowia. To nowoczesny i z powodzeniem stosowany w wielu krajach system zarządzania pieniędzmi ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. U nas też pojawiły się już takie propozycje w formie bilansów zdrowia. Nieskorzystanie z bezpłatnych badań profilaktycznych wiązałoby się z dodatkowymi kosztami przy późniejszym leczeniu. Na czym dokładnie zmiany miałyby polegać, sprawdzała Ewa Dudzińska. Jeżeli ktoś o siebie nie dba, nie zgłasza się na badania profilaktyczne, będzie musiał płacić albo wyższe ubezpieczenie, albo będą mu odbierane refundacje lekarstw. Dobre by to było, czy takie no za może, ostre? Może dobre by to było, ale wie pani, każdy wtedy idzie do lekarza, jak już musi. No, jak już naprawdę go bida przyciśnie. Przecież są te autobusy, mamografia piersi, ale nie zgłaszają się. A pan badał się kiedyś profilaktycznie? W życiu. Panie doktorze, pan proponuje coś, co może zaskakiwać, ale co podobno na świecie funkcjonuje, żeby karać finansowo pacjentów, którzy nie dbają o swoje zdrowie, to w wielkim oczywiście uproszczeniu. To słowo karać najbardziej razi. Wiceszef Porozumienia Rezydentów, dr Jarosław Biliński. To jest może trochę za dużo powiedziane, bo to nie chodzi o karanie, ale słyszę to bardzo często, szczególnie od osób, które mają takie wolnorynkowe podejście, że dlaczego skoro ja jestem młody, zdrowy, dbam o zdrowie, nie palę papierosów, nie piję alkoholu, uprawiam sport, mam płacić taką samą składkę zdrowotną, jak ktoś, kto pali, jest otyły, je śmieciowe jedzenie i nie stosuje się do zaleceń lekarskich. Szczególnie młodzi ludzie głosują za prywatyzacją na przykład medycyny, bo oni uważają, że prywatyzacja będzie lekiem na to, że ja sobie płacę składkę i ja z tego mam tyle, ile chcę. Pan minister Szumowski taką debatę zapowiedział na temat właśnie, w jakim kierunku powinna pójść nasza służba zdrowia. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Praw Pacjentów Krzysztof Ostrowski, PiS. Mamy służbę zdrowia z lat 50. Lekarze rezydenci swoim protestem mocno to podważyli i mają absolutną rację i teraz musimy dopracować jakiegoś modelu bardziej nowoczesnego. Jeżeli nie dbasz o siebie, nie korzystasz z dobrodziejstwa, jakim są badania profilaktyczne, to może jednak potem poniesiesz jakąś współodpowiedzialność finansową. To powinno być moim zdaniem wydyskutowane na różnych spotkaniach, żeby była zgoda społeczna. To byłby taki przymus niebezpośredni, bo nie można nikogo zmusić. Nie można, niemniej jednak, jeżeli istnieje taka możliwość, każdy powinien z tego skorzystać, ale my odrzucamy zawsze to od siebie, że to nie mnie będzie dotyczyć. Ustawa określa, kto ile ma zapłacić. To jak pan może tutaj karać zwiększoną składką? To karanie, to jeszcze raz powtarzam, to jest niezbyt dobre słowo. Różnicować tę składkę. Jest to możliwe i w różnych krajach jest to praktykowane, że są tak zwane na przykład bilanse zdrowotne. Raz w roku jest zupełnie wystarczająco. Pacjent wtedy ma oceniane ryzyko zdrowotne, na co może zachorować. Są stawiane różnego rodzaju diagnozy, wsparcie psychologiczne, pielęgniarskie, zrzuceniem palenia i tak dalej, i tak dalej. Pacjent już wtedy wie, na co ma zwrócić uwagę, do jakiego lekarza ma się zgłosić. Jeżeli pacjent by się nie stawiał na takie wizyty, to znaczy, że nie dba o swoje zdrowie. Jestem za tym, żeby profilaktyka była, bo to jest potrzebne, tylko u mnie, bo ja jestem z Siedlec, to nie działa, dlatego że każdy lekarz ma ograniczenia i nie chce dawać skierować, żeby sprawdzić. Mamy osoby po zdrowiu publicznym, mamy psychologów, mamy dietetyków, którzy mogliby po odpowiednich szkoleniach być takim jak gdyby doradcą medycznym, środowiskowym, a lekarz by udzielał porady stricte medycznej. Mniejsze kolejki, mniejsze koszty, bo szybciej się wykrywa choroby, jest lepsza profilaktyka, praca profesjonalistów medycznych, lekarzy, pielęgniarek jest droższa niż osób. osób typu asystent i tak dalej, więc to jest na pewno oszczędność i świat idzie w tym kierunku. W jaki sposób zmobilizować Polaków do badań profilaktycznych, to jedno z pytań, które chce poruszyć w debacie publicznej minister zdrowia Łukasz Szumowski, a sprawę badała Ewa Dudzińska. Nie wiem, co państwo na to, czy rzeczywiście osoby, które się źle prowadzą, nie dbają o swoje zdrowie, nie stosują się do zaleceń lekarza, powinny płacić wyższą składkę na ubezpieczenia zdrowotne. No i jak to zweryfikować? 2273 ekranek @polskieradio.pl 71335. Czekamy na głosy w tej sprawie. Za 12:08 za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Identity, fragments of scattered debris. A clean slate and buried war crimes. Profilaktyka, no chyba redaktor żartuje. Na moją prośbę o pakiet badań usłyszałam, że jak nic mnie nie boli, to nie ma potrzeby. Na szczęście płacę też na prywatną służbę zdrowia i tam przebadano mnie bez problemu. 71335. Zacząłbym chyba od tego, aby w przypadku, kiedy jestem zdrowy i nie wykorzystuję swojego budżetu, że tak powiem, który płacę na służbę zdrowia, aby on się odkładał dla mnie na przyszłość w celu tego, abym mógł go wykorzystać, kiedy będę tego budżetu właśnie potrzebował. 2273 w tej sprawie. No i przypominam o zabawie, bo jeszcze mamy 8,5 minuty na to, aby odpowiedzieć na pytanie o najważniejszą zasadę piłki podwórkowej i dlaczego właśnie ta. 73533. Do 8 czekamy. Muzyczny rozkład jazdy. A do wygrania miejsce w eskorcie dziecięcej przed meczem Polska-Korea Południowa na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i też bilety na ten mecz. Tak, a zadanie jest trudne, bo tych najważniejszych zasad było przecież co nie miara. No ale są takie kluczowe niektóre. Proszę uważać na nie. Może trzeba wybrać jakąś mniej popularną. No tak, tak, tak. I one też czasami się sprawdzają w grze w piłkarzyki, czyli trambambule. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Zaczniemy od pana, którego wszyscy doskonale znamy. No właśnie, w leżącym na podwale Oxfordu Aylesbury w najbliższą niedzielę stanie pomnik Davida Bowiego. Na ludzkich rozmiarów monument z brązu o nazwie Ziemski Posłaniec złoży się kilka wcieleń artysty, między innymi Ziggy Stardust. To ostatnie alter ego Davida Bowiego objawiło się po raz pierwszy właśnie w Aylesbury w klubie Price. A było to 29 stycznia 1972 roku. Świadkami tego wydarzenia byli m.in. Freddie Mercury, Roger Taylor z zespołu Queen. Taylor wspominał później, że pojechali na ten koncert z jego samochodem Mini i prawdopodobnie miało to wpływ na takie wrażenie, że był to klub na końcu świata. Z głośników umieszczonych obok pomnika co godzinę będzie rozbrzmiewać jedna z piosenek Davida Bowiego. W promocyjnej wersji brzmi to tak. Co godzinę będzie leciała jedna z 2000 piosenek Davida Bowiego. A on chyba nawet 1000 nie skomponował. Tak czy owak, jeśli ktoś w niedaleko Oxfordu, proszę zajrzeć do Aylesbury i tam ten pomnik odnaleźć i posłuchać jednej z wielu piosenek Ziggy'ego. A my przechodzimy do kolejnej informacji. Królowa Soulu Aretha Franklin rok temu zapowiadała, że 2017 rok będzie jej ostatnim rokiem na scenie, ale na szczęście dla fanów słowa nie dotrzymała. Niestety przed kolejnymi występami powstrzymuje ją stan zdrowia albo lekarze. Tak czy inaczej, najbliższe 2 miesiące diva musi odpoczywać. Na to bardzo dużo czasu. Nawet w Polsce wiosna powinna zdążyć do tego czasu przyjść. Dla 20-krotnej zdobywczyni Grammy oznacza to, że nie wystąpi w swoje 76. urodziny w Newark oraz w trakcie nowoorlańskiego festiwalu Jazz and Heritage. Tam organizatorzy już zdążyli znaleźć dla niej zastępstwo w postaci Roda Stewarta. Przejście na ewentualną sceniczną emeryturę, które pewnie prędzej czy później jednak nastąpi, także nie będzie pełne. Aretha Franklin zamierza spędzić ją we własnym klubie w Detroit, który jeszcze w wolnej chwili musi nabyć, gdzie od czasu do czasu chce występować. Ja dodam, że zima potrafi zaskoczyć drogowców, nawet jeśli się do tego nie przyzwyczailiśmy, co zdążyliśmy z taką sytuacją się oswoić. Co mają powiedzieć uczestnicy argentyńskiej edycji festiwalu Lollapalooza, który odbywał się na hipodromie San Isidro w Buenos Aires? Im we znaki dało się trwające tam właśnie lato. Ostatni dzień tego 3-dniowego festiwalu miał według planu właśnie mniej więcej w tej chwili dobiegać końca, ale imprezę trzeba było zakończyć już wczoraj. Prawdziwy Armagedon rozegrał się poprzedniej nocy nad Buenos Aires. Burze grzmiały, pioruny smagane silnymi wiatrami swobodnie latały, ale żarty na bok, bo burze w Buenos Aires potrafią być naprawdę niszczycielskie. Organizatorzy zdecydowali o odwołaniu niedzielnych koncertów. W publiczności przewiały obok nosa występy m.in. LCD Sound System, Davida Byrne, The National czy właśnie zespołu Pearl Jam. Zestaw wykonawców, którym nie pogardziłby żaden europejski festiwal. A co ciekawsze w tym wszystkim, uczestnikom zaproponowano zwrot pieniędzy, co zgodnie zresztą z drobnymi literkami zapisanymi regulaminami nie miałoby miejsca na wielu innych festiwalach. To dla wszystkich mieszkańców Buenos Aires, chociaż we fragmencie koncertowy Pearl Jam właśnie teraz. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując robot odkurzający Roomba 980 za 3799 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. MediaMarkt, precz z nudą. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowie.